www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو اور عزیزو، میرا خیال ہے کہ یہاں تیس سال سے میں آ رہا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، صرف تاریخ کی باتیں میں بیان کرتا ہوں. عمل کرنا ہمارا بھی کام ہے، آپ کا بھی، کیونکہ بزرگوں کی خدمت میں مسلسل رہا ہوں ابتدائی عمر سے آخری عمر تک. بہت دنوں تک 17-18 سال تک ماشاء اللہ ساتھ میں ہیں، پھر اپنی تمام عمر نامہ صاحب، اسے درمیان میں بھی مسلسل عالمیہ وغیرہ سے ترجمہ بھارت تک رکھتا تھا. وہاں پر صاحب سے، وہاں عالمیہ سے برابر تعلق رکھتا تھا. ہم نے وہاں مسجد اللہ خانہ سے آتا تھا، خط و کتابت دیتے تھے. بلکہ جب میں ایک دفعہ آ رہا تھا یہاں، تو میں جلال آباد ہوتا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ مولانا نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہاں جا رہا ہوں اعتکاف کر کے لیے. کہا اعتکاف کے لیے؟ مسلم. کہا اعتکاف کے لیے؟ آپ کے گھر گاؤں میں مسجد نہیں ہے کیا؟ میں کہا ہے، وہیں اعتکاف کر لی ہوتی، یہاں نہیں کر رہے ہوتے. کہا یہ کہیے کہ اصلاح نفس اور تزکیہ نفوس کے لیے جا رہا ہوں. مولانا نے تو اسی زمانے سے میں نے خانقاہ نام رکھا ہے. کہا میں نے، میں بھی کہتا تھا اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں. میں ماشاء اللہ بہت خوشی کا اظہار کیا. کہا سفر اعتکاف کے لیے نہیں سمجھ میں آتا، تزکیہ نفس کے لیے سفر ہو سکتا ہے. اس بنا پر وہی نیت میری دوسرا ہے جلال آباد میں، اس نیت سے یہاں آئیے جو میں تزکیہ نفس سے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگ دین ہمیشہ ہماری نگرانی بھی کرتے رہے، ہمیں ہمیشہ نگرانی میں رکھا بھی. ماشاء اللہ صاحب اجل مسلم میں سے تھے، لیکن ہم نے ہمیشہ حضرت مارا امر اللہ صاحب سے تعلق رکھا. وہاں علی گڑھ خطبے میں جاتا رہا. ادھر میں گیا میں یہاں سے، حضرت ماں امر اللہ صاحب نے پوچھا کہ آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ امتحان نہیں ہوتا رہتا ہے، آپ خانقاہ کیسے چلاتے صاحب؟ میں کہا حضرت، جو آپ حضرات سے جو سنا ہے اس کے مطابق کرتا ہوں. جس کی بنیاد کثرت ذکر محسن خلق کے ہے، پوچھو کثرت ذکر محسن خلق. کہا دیا کر اللہ کی خوش رکھوں، ہمیشہ اپنے کو میں نے نگرانی میں رکھا. ہمیشہ اندر ادامی خراشوں میں تراش، تا تمہیں آخر نمیں فارغ بباش. اندر ہی می خراشوں میں تراش، تا دم آخر دم فارغ بباش. آخر تک کا یہ سودا، کوئی تعلیم انگریزی پڑھتا ہے پاس ہو گیا، اس کے آگے کچھ ہی نہیں ہے کہ نہیں، تیز آج کے کوئی اس کے آگے کچھ ہی نہیں ہے. لیکن یہ سلوک اخیر تب کر رہا ہے کبھی کھلے اندر ہی رہا میں خراش ہو میں تواس تاکہ میں آخر دمیں پھائی میں اخیر تک آپ کو رہنا ہے. ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا, شیطان پہنچا تو دیکھا مبارک بات ہو آپ کو کہ ہمارے قید سے چھوٹ کر کے آپ جا رہے ہیں. کہا ابھی کہاں چھوٹا, اگر یہ لمحہ بھی چھوٹ جائے گا تب میں سمجھوں گا کہ چھوٹ کے جا رہا ہوں, تو ابھی دھوکہ دے سکتا ہے تو اندر ہی رہا میں خراش ہو میں تراش تمہیں آخر تمہیں فارغ بماش آخر تک لگے رہو یہاں تک کہ یہ ندا سن لو یا ایتھا النفس المطمئنہ, اس سے پہلے فارغ نہیں ہونا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب تک یہ نہ سن لو فارغ نہ بڑھو. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, یہ نہیں کہا اللہ نے یا ایوہ نفس الامارہ یا اے نفس اللوامہ نے کہا, یہ خطاب کے لائق نہیں ہے. نفس کے تین قسم ہے, امارہ نفس اللوامہ. امارہ خطاب کے لائق نہیں ہے اللہ کے, لوامہ خطاب کے لائق نہیں ہے. جب مطمئنہ ہوتا ہے تو اللہ کے خطاب کے لائق ہو جاتا ہے. یا ایوہ نفس المطمئنہ اس کے لیے خانقاہ ہے, یہاں تک پہنچنا ہے ہم کو. جبکہ اللہ ہم سے کہتے کہ آگا تر بار ہمارے اس کے لیے, یہ خارقہ ہے اس کے لیے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی لائق, کہاں پڑے ہوئے ہو, آؤ ہمارے یہاں, تم ہمارے دربار کے لائق ہو گئے. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم تقلیم کا بنا سننا. حضرت علی اللہ فرماتے ہیں میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شہرا میرا مراد جا کے سنے. مطمئنہ اس زمین کو جو بالکل زلیل زمین ہو اس کو مطمئنہ کہتا ہے. مطمئنہ مطلب یہ کہ تم نے اپنے کو زمین میں ملایا تو ہم نے تم کو آسمان پر بلایا. جا آئی ہے تو ہر نفس مطمئنہ مٹاؤ گے تم, میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا. یہ سب بزرگان دین ہمارے ہیں, میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شہرا میں اڑا دیا کسی نے. اسی کو تو امام محمد حمزہ کہتے ہیں جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم تقلیم کا بنا سلطا. مٹانے سے جو اپنے کو زمین میں بٹھاتا ہے تو اللہ اس کو خطاب کا لائق بناتا ہے اور کہتے ہیں نکلو. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اب یہ تمہاری جگہ نہیں ہے, تمہاری جگہ ہماری جگہ پر. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب میری جنت میں آ جاؤ, کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان اسی لیے اپنے کو مٹانے کے لیے مٹاؤ. کھانا چھوڑو, پانی مٹا نہیں تو ہے, اپنا کھانا سب نہیں کھاتا آدمی, پانی پیا سکے نہیں پیتا, مٹایا تو اپنے کو نہیں. ایسا مٹایا کہ ایک لمحہ پہلے بھی افطار نہیں کر سکتا. اس کو ہمارے مولانا محمد رضا صاحب بہت پیار کرتے ہیں, اللہ کے اطاعت کا مظاہرہ افطار کے وقت ہوتا ہے. اللہ کے اطاعت کا مظاہرہ افطار کے وقت ہے. سب کھانا موجود ہے, بھوک بھی موجود ہے, پیاز بھی موجود ہے, لیکن نہیں کھاتا, ہاتھ بڑھا نہیں سکتا, کیونکہ اللہ کا حکم نہیں. اللہ کے حکم میں فرما برداری اطاعت اللہ کو بہت پسند ہے. چنانچہ آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کو یہ مظاہرہ بہت پسند آیا کہ سب نعمتیں ہم نے دیا ہے اس کو بڑا ہوا ہے, یہ ہم نے کہا بھی کھانا مت, جو نہیں بھوک لگے پیاس لگے کھانا مت, رکھتا ہے رکا ہوا رہتا ہے. ہمارے حضرت امام محمد مولانا صاحب بیٹھے رہتے تھے, لوگ کہا حضرت وقت ہو گیا, کہا اب بیت الماری میں اذان ہی نہیں ہوئی, کیسے میں کروں. ادھر آپ کا بیت ہمارے مدرسے نام بیت الماری ہے, کہا وہاں کے اذان سنوں گا تو بچار کروں گا. ادھر احتیاط انقیاد, احتیاط انقیاد, تسلیم فروتنی, یہ سب کیا ہے, طریق کی بنیاد ہے. سب میں تو وجوب انعت یہ بڑھاوٹی کی, یہاں جتنا جھکاؤ گے اتنی بڑھا ہوگا. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شعرا میں نہ اڑا دیا کسی. حضرت حاجی صاحب میں گیا تھا, بھی نان ہوتا گیا تھا, جب بیٹھا میں اسی کی مسجد میں وہاں قاسم صاحب کے لیے بہت آدمی تھے پولیس مشغول. اور میں نے کہا یا اللہ میں کیا بیان کروں, اتنے بڑے لوگ اتنی بڑی جگہ. یہ پھر مجھے یاد آیا حضرت کی بات یاد آئی, ماشاء اللہ صاحب کی. وہ دن پہلے ہمارے بھائی صاحبوں سے کہا کہ ہم تم لوگوں سے کیا چاہتے ہیں, ہم تم لوگوں سے کیا چاہتے ہیں. تو ہم لوگ کیا بتا چاہتے ہیں, خود ہی بتایا ہے. فرمایا کہ تم لوگوں سے میں توقع چاہتا ہوں اور تواضع چاہتا ہوں, یہ چاہتا ہوں, زیادہ نہیں چاہتے ہیں. تو تواضع ہوں کپڑا دیا ہوتا ہے یہ کچھ نہیں. ہم تم لوگ چاہتے ہیں کہ تواضع اختیار کرو اور تمکل اختیار کرو. تواضع سے مخلوق سے تعلق درست ہو جائے گا اور توکل سے اللہ سے تعلق درست. اللہ سے تواضع سے اللہ سے تعلق. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق. یہی ہو گیا تقوی اللہ, اللہ کا تقوی حسن الخلق. یہ دونوں چیزیں تواضع دعا. میں نے اظہار کیا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی خصوصیت کیا تھی, تواضع و توکل. تواضع یہ ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, لوگوں نے کہا اے مول صاحب, اے مول صاحب. کہتے پیچھے سے اسی بولتے ہیں نا وہاں مول صاحب. مول صاحب سنتے ہی نہیں, آگے چلے گئے وہاں کا کھیلا. آگے بڑھ کے کہا مول صاحب آپ کو اتنا میں بلا رہا ہوں, ہاں سنتے بھی نہیں. کہا کیا کس کو بلا رہے تھے؟ کہا مولوی صاحب. مولوی صاحب کا بلا رہے میں تو مولوی تھانے میں کیسے رہا تھا میں. تواضع میں سال بہت بڑا مطلب تھا. میں نے کہا کہ تواضع کی یہ بات ہے. بانی دارالعلوم حجت الاسلام, مگر اپنے کو اس لائق میں سمجھ جاتا کہ ہم کو کوئی مولوی صاحب کہے. یہ پیار کیا بہت بڑا مطلب تھا. ابھی جلدی کی بات بانی دارالعلوم یہ ان کا توقل تھا. اور تواضع کا یہ حال تھا کہ قاری طیب صاحب کے والد کو لے کے جا رہے ہیں, پوتے تھے ہم, وہ لڑکے تھے ان کے, قاری طیب صاحب کے احمد مراد آباد گئے. جب کہ فخر فاقہ میں تھے, کچھ نہیں تنخواہ پڑے اس کی ملازمت, 500 روپیہ روزگار جا رہے تھے. ہمارا محمد قاسم صاحب امام حضرت حافظ احمد کا کہا, حافظ احمد بھی ساتھ تھے, بچے تھے, وہیں سے واپس کر لیا. کیا یہ دنیا کمانے کا حد کرنا, میں اس کو نہیں لے جاؤں گا. میرا توکل اللہ کا بھروسہ. لڑکے کو لے جانا اس لیے تاکہ اس سے آمدنی ہوئی, توکل کے تحت انعام کے طور پر دیں گے. یہ میرے بیاہ کے بہت بڑا مزہ. میں نے کہا سوچو ماں قاسم صاحب کا اتنا بڑا مقام ہوا. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ رشید احمد مولانا قاسم اس درجے کے تھے کہ وہ میری جگہ پر رہتے, میں ان کی اتباع کرتا. عالم تھے علم. اب وہ حضرات کہتے تھے کہ ہم نے حاجی صاحب سے تعلق ان کے عمل کو وجہ سے کیا, ان کے علم کو وجہ سے کیا. حضرت حاجی صاحب تعلق ان کے عمل تو نہیں ہے, علم اتنا حاجی صاحب کا. جب حضرت صاحب سے علم پیار کرتے تھے تو یہ حضرت متوجہ ہوتے تھے, عاشق کرتے. خم کیا دریا ضرور ہے بوت, خم کیا دریا ضرور ہے بوت, پیش ہو جائے ہونا بازو نے حد. جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے وہ مٹکے میں پانی کم ہوگا. یہ حضرت اپنا تعلق خدا سے پیدا کیے ہوئے تھے, ان کو علم کی کمی نہیں تھی. حضرت حاجی صاحب جو اصطلاحی عالم نہیں تھے, جس عالم کا تعلق بھی نہیں تھا, اس وقت کچھ نہیں, مگر علم لدنی حاضر تھا. قوت کا من عالم بما من عمل عالم, جو جانا اس پر عمل کیا اللہ اس کو علم عطا فرمائے گا, ہے کہ نہیں. حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے جب ماں گنگوئی نے تعلق پیدا کیا ہے کہ دیکھو رشید احمد, جب تک تم سے تعلق نہیں تھا تو مولوی شیخ محمد سے کچھ کچھ دیر میں عمل کرتا تھا. بچے شیخ پیر بھائی تھے, شیخ محمد والد تھے, محدث تھے. کہا کہ جب تک تم سے تعلق نہیں تھا تو ہم مولوی شیخ محمد سے پوچھ پوچھ کر کے مسئلہ عمل کرتے تھے. اب تم آ گئے ہو, پہلے وہ پیر بھائی تھے, اب مرید ہیں, ان سے کر رہے ہیں, اب تم سے پوچھ کے عمل کروں گا میں, اب تم سے پوچھ پوچھ کے عمل کروں گا. یہ سب ہمارے بزرگوں کی سیرت ہے. تو ان کے سارے ہے, جھکاؤ ہے, یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے. رمضان شریف اسی لیے کتب علیکم الصیام کما کتب لعلکم تتقون, تقوی اختیار کو, اپنے کو کم سمجھو. کم سمجھنے میں ترقی ترقی ہے. جہاں اپنے کو برتر سمجھا کسی سے بھی گر جاؤ گے. ہمارے من تباہ کا للہ اپنے کو مولوی بھی نہیں سمجھتے تھے. ماں گنگوئی نے تو پھر کہا قاسم صاحب سے, بھائی تمہارا علم کیا ہے؟ یہ پیر بھائی ہیں, الفاظ جو بھی ہوں تمہارا کیا علم ہے؟ کہا ہمارے علم کو دیکھتے ہو, اب تم جزیات کتنے ماہر ہو, اپنے کو نہیں سمجھتے, اپنے کو دیکھو کتنے بڑے تم ہو. دونوں نے ہے لکھا ہوا ہے کتاب, الفاظ فرق ہو گئے. یہ دوسرے ایک دوسرے کے تعریف کرتے تھے, ان کی خوبیوں کو مستحدہ رکھتے تھے. صحابہ کرام میں بھی یہی تھا, فلا کے اندر یہ صفت تھی, آپ کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اس وجہ سے قابل تعظیم آپ ہیں. حضرت ابن عباس کے سامنے گھوڑا پیش کیا ہے علوم میں, ابن عباس اور ابن عباس تھے اور ادھر عالم تھے, زبردست عالم. تو انہوں نے پیشہ عادت تھوڑی کہا, نہیں ہم کو حکم کیا گیا ہے کہ ہم علماء کی تعظیم کریں, آپ عالم ہیں آپ بیٹھیے. پھر وہ انہوں نے کہا کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے ہم آل رسول کی مکری کریں, اس وجہ سے ہم کریں گے. یہ دونوں کی تعریفات کو مستعد رکھنا اہل علوم میں ہے. یہ بہت اس کو حضرت ہمارے سناتے تھے, ہر ایک کو ہر ایک کی خوبیاں پیشے نظر تھے, اب عیوب پیشے نظر ہے. کوئی کسی کو تعریف کرنے والا نہیں, کوئی خوبی ہو اس کے اندر یہ خوبی ہے, اس کے اندر یہ خوبی ہے, اگر خوبی بیان کرو گے تمہارے اندر خوبی آئے گی. اس وجہ سے خوبیوں کو پوچھنے رکھا بہت بڑی بات ہے. ہمارے بزرگان دین حضرت ماں گنگوئی ہوں, اب دیکھیے انہوں نے مانا قاسم صاحب کی تعریف کیا کہ کلیات میں تمہارے, انہوں نے تمام جزیات سے بھرے ہوئے ہماری تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دوسروں کی خوبیوں کو پیش نظر رکھیں گے, توفیق مرمت فرمائے. صحابہ کرام کے اندر سب کچھ تھا, آیا تو سب جام بلب تھے, گیا کہا نہیں وہ ہم سے زیادہ اچھا, ان کو پانی پلاؤ, وہ گئے آتے آتے وہاں تھا, ان کی بھی وفات سب تھی, لیکن ترجیح نہیں دیا اپنے کو کسی صحابی پر. یہ چیزیں ایثار اور ہمدردی. شاہ عبدالغنی صاحب نے لکھا ہے, عبدالغنی صاحب بہت بڑے عالم تھے, فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے خصوصیات میں سے یا ان کے اخلاق میں سے سب سے پہلی خصوصیت ایثار و ہمدردی ہے. ایثار و ہمدردی, ایثار دوسروں کو ترجیح دو, کمالات میں بھی انعامات میں بھی. یہ سب چیزیں صحابہ کے اندر تھیں, بتائیے عدم تھے پاپا سے کسی. آج ہم لوگوں کے اندر ان چیزوں کا اشتہار ان کا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی حقیقت کو پہچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. میں گیا یہاں خانقاہ سے تو ماں باپ رب حضرت میرا سر ابھی بیان نہیں کیا گیا, پوچھا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں, ہمارا امتحان بھی ہوتا تھا. میں نے کہا حضرت وہی یہ خانقاہ ہے, کثرت ذکر ما حسن خلق, یہ ہماری خانقاہ. بھلے یہ کہا میں نے یہ اسی وجہ تھا جیسے آپ ہی سے جو سیکھا ہے, خلاصہ یہ ہے کہ کثرت ذکر ما حسن خلق. میں اسے دیکھتا بھی پوچھتے رہتے تھے مجھ کو, آپ خانقاہ جاتے ہیں کیا کیا سکھاتے ہیں, ہم آپ سرافن کا کیا سکھاتے ہیں. میں نے کہا بہت خوش ہوئے, دکھوایا اس کو لکھ کے سیرا نے کر لیا, کثرت ذکر ماں اتنے خلق, یعنی کہ ذکر کرنے کے بعد وجو پیدا ہو گیا, خود بھی نہیں. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, ہم ایسا بتاتے ہیں میں تو ناموں نشان مٹا بیٹھا، شوہر میرا اڑا دیا کس نے، میں تو ناموں نشان بیٹھا شوہر میرا اڑا دیا کس نے، ہم تو ناموں نشان مٹا دیے، جس نے مٹایا ماموں میں نو تو اتنا تو ہائی صاحب کا ہے، امام محمد احمد کہتے ہیں جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، محمد احمد عالم جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہب تقریم کا منا سلطان اچھا جو تو اپنے بزرگوں نے مٹایا ہے وہ بڑی چیز ہے، وہاں گنگو ہی نہیں مٹایا، ہائی صاحب تعلق پیدا کرنا ہی خود مٹانا ہوگا، وہاں قاسم صاحب کا وہاں حاجی صاحب خود مٹانا، اور صرف یہ نہیں کہ عملی طور سے علمی طور سے مٹائے گا، ہمارا علم کچھ نہیں ہے حضرت صاحب کے علم کے سامنے، کیونکہ وہ علم اصطلاحیت ہے، حضرت صاحب کا علم کشفی الہامی تھا، خم کے دریا ضرور راہ بوت، خم کے دریا ضرور راہ بوت، پیشے اجے ہونا پالو نے جن مٹکے میں کا راستہ دریا سے ہو جائے کمی ہوگی، بارہ میں دو تو ہمارے اکابر نے مٹائی ہی ہے، رمضان ہے، رمضان آتا تھا رمضان کیسے گزارا جائے، کیسے اللہ سے نسبت پیدا کی جائے، کیسے لذات کیا جائے، کیسے فرماتے تھے بہت فرماتے تھے بھائی رمضان آئیے اپنے کو سدھار لو پھر موقع ملے ہی نہ ملے، بہت عورتوں سے بھی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ فرماتے تھے حضرت جی لڑکیوں کو دیکھو بھائی رمضان آ گیا کچھ تم حاصل کر لو، اللہ کی نسبت حاصل کرو، محبت حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، نسبت صوفیہ غنیمت عشق کو بڑھا، اس نسبت کو سب سے پہلے علامہ کو حضرت ماشاء اللہ صاحب سے جو تعلق پیدا کیا استاد علامہ، لیکن حضرت سے سب سے پہلے یہی بات لکھی نسبت صوفیہ غنیمت عشق کو بڑھا، معمولی بات نہیں تھی لکھنے صوفیہ کے نسبت غنیمت غنیمت ایک کبرا ہے، دیکھو استادوں نے لکھا ہے ارے اب کون اتنا صوفیہ کہا، کچھ یہ لکھا حضرت کیا ہے کہ جیسے فرض نماز فرض ہے رہے گی قیامت ہے اللہ سے نسبت پیدا کرنا یہ فرض ہی رہے گا، اگرچہ اس کے درجات میں تفاوت ہو سکتا ہے، ہاں فرض جیسے نبی کو فرض ہمارے فرض ہے، لیکن ہم سے جو مطالبہ تھا وہ کم پہلے تھا، حضور سے جو مطالبہ ہوا فرض ادا کرے گا وہ دوسرا ہوگا، نسبت صوفیہ غنیمت ہے کبرا، صوفیہ کی نسبت بہت بڑی غنیمت ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، علامہ کو لکھا سعید المدرسین طالب علم سعید اللہ صاحب اللہ پہلی بات جو کہ شاگرد تھے بہت شاگردوں میں سے بہت زیادہ، کوئی استاد علامہ سفر بند کر چکے تھے، کیوں بند کیا تھا یہ معلوم ہوا، وہ چاہتے تھے مزار قاسمی میں ان کی تدفین ہو، مزار قاسمی میں، اس وجہ سے سفر بند، ہو سکتا ہے میں کہیں جاؤں اور ادھر ہی انتقال ہو جائے گا الہ آباد میں ہو جائے گا تو کیا ہوگا، پھر ان کے دل میں آیا کہ اس کو توڑ سکتا ہوں نسبت صوفیہ حاصل کرنے کے لیے، اس وجہ سے اپنے شاگرد کے الہ آباد آئے، یہ بھی بہت خاص چیز ہے، نسبت سفر بند کر چکے تھے علامہ، اور اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے میں باہر جاؤں اور مزار قاسمی میں رہی، لیکن حضرت کے دل میں دائیا ہوا کہ اگرچہ وہ میرا شاگرد ہے وسیع اللہ اس کو یہ نسبت حاصل ہے، اس کے یہاں مجبور تھے، اس زمانے میں ہم کو افسوس یہی ہوتا ہے کہ اس چیز پر ہم لوگ کرسی کری ہوتی تھی نہیں کیا، وہیں پہلے بہت دور تھکتے باتیں ٹوٹے آئے علامہ آئے، تو حضرت نے ان کا اکرام کیا بہت اکرام، ایک شاگرد کو جو استاد کا اکرام کرنا چاہیے حضرت نے کیا، اور ایک استاد کو اپنے شاگرد سے تعلق رہتے اسلائی اس کا جو اکرام کرنا چاہیے تو وہ کیا، شیخ نے اکرام کیا ان کا اس نسبت بنا پر، انہوں نے نسبت کیا اس نسبت پر، حقوق ہے حقوق جو دونوں طرف سے ادا ہو جاتے ہیں، شیخ نے حق ادا کیا اپنا، یہ سب سے پہلی بات یہی کیا، کیا وہ نہیں جانتے تھے علامہ نہیں جانتے تھے تفسیر سے نسبت سے صوفیہ غنیمت ہے کبرا، صوفیہ کی نسبت بہت غنیمت ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے، علامہ کو لکھ کے بھیجا دوستوں بزرگوں، انہوں نے اپنی پیڑھی کا حق کیا اور انہوں نے اپنی شاگردی کا حق کیا، دونوں نے ایک دوسرے کے حق کو پہچانا، www.tabligh.com The Revival of Iman. خواجہ پیر دعوت میں دیکھتا ہوں اصل ایک وجہ سے کچھ نہیں اپنے مشاہد سے ملنا بھی گوارا زمانے میں نہیں خواجہ پندارت کی دارت حاصل ہے خواجہ را پندار جس پندار نیست خواجہ سمجھتا ہے کہ ہم کو کچھ حاصل ہو گیا اور خواجہ کو سوائے غرور و پندار کے کچھ حاصل نہیں آیا خالی ہے بالکل متاثر ہے اس کو نسبت ہے معرفت ہے اور سمجھتا ہم سب کچھ ہے کچھ نہیں خواجہ پندار بہت عمدہ شعر ہے خواجہ پندارت کی دارت حاصل ہے خواجہ را نسبت بدر پندار سواب پندار کے کچھ تم کو حاصل نہیں ہے اللہ کے سامنے جھکو اللہ کے لیے جھکو ماں قاسم کے سامنے جھک گیا ماں حاجی صاحب اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم حضرت حاجی صاحب کے عمل کو ایسے نہیں جھکے ہیں اب دیکھیے بلکہ ان کے علم کو ایسے جھکے ہیں ان کو ہمارا علم قسمی ہے ان کا علم لدنی ہے مجھے نکال لیا ماں گنگوئی وہ جھک دے کوئی سوال ہی نہیں تھا ماں شیخ محمد صاحب تھے محدث سے بہت یہ حضرت حاجی صاحب کے سامنے گئے ماں گنگوئی جیسا آدمی کتنا خوارا جھک لے اس بنا پر یہ چیز ایسی ہے کہ جھک نہیں سے ملتی ہے جس نے بتایا اپنا نام و نشان ہر تو اپنے ان کا بڑا سنتا ہاں جس نے مٹایا ہم تو نام ہے حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں ہم تو نام و نشان مٹا بیٹھے شوہر میرا اڑا دیا میں نے خود حضرت سے سنا ہم ارزل الخلائق ماشاء اللہ صاحب انتہائی متوا کے وہ انتہائی ملک سر مزاج ہاں میں تھوڑی سی جلالی قسم میں تھے کروں باتیں ایسا کہتے سلائی کوئی بھی وہ کہتے تھے لیکن خود ان کے حالات ایسے ان کے ساتھ شکستگی پستی سب یہ جس نے مٹایا اپنا نام و نشان مٹاؤ جس نے مٹایا میرے دوستوں بزرگوں اتنی بات پہلے دن کی تھی میں طبیعت خراب تھی لیکن دائیا جذبہ پیدا ہوا بیٹھنے کے بعد میں نے تمہیں کتاب لے آیا تھا دستور تارکین اس میں سلوک کے متعلق باتیں مجھ کو سمجھ میں آئی اپنے لیے خاص طور سے سب جمع کر دیا انشاءاللہ یہ کتاب میرے پاس میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے میرے پاس اور تنویر تنویر قلم اگر وہ رہے پھر کہیں دنیا کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی دستور تارکین وہ کتاب ماں تھانوی نے لکھا ہے بہت زبردست کتاب ہے اصول طریق کے بارے میں بھی تنویر کے بارے میں بھی تقریر کے بارے میں بھی تعلیم کے بارے میں بھی تربیت سب موجود ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے رمضان شریف اسی لیے آیا تھا کہ ہم سمجھیں کس لیے آیا رمضان قرآن کس لیے ہے قرآن صحابہ تعلیم ہے تعلیم ہے تربیت ہے تربیتی کے لیے قرآن آیا ہے اس کے پیش نظر رکھیں کبھی کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں حضرت عقیر میں رائے یہ تھی کہ تلاوت کا وقت الگ رکھو اور کچھ ترجمہ پڑھنے کبھی دیکھو کہ خدا نے کیا کہا اس میں کچھ کچھ اندازہ ہوا اسی لیے بالو کہتے ہیں اتنے شرائط ہیں اتنے خود علماء نے لکھا ہے کہ وہ شرائط جو ہے تفسیر کی یہ شرائط کہا ترجمہ دیکھنے کی وہ شرائط نہیں ہے کسی پڑھ لو پڑھ لو اس کے لیے 20-30-40-50 اصول نہیں ہے قرآن آسان ہے اللہ نے آسان کیا اگر اس چیز پہ آپ لازم کر دیں تو آسانی کہاں رہے گی اس میں آپ علماء نے کہا کہ بقدر ضرورت قرآن سے استفادے کے لیے معمولی توجہ کافی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کے سمجھنے آپ حضرات اتنے جو آئے ہیں میں تو بیمار تھا کافی اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹھا دیا اس وقت آپ لوگوں کی برکت سے جو کچھ سمجھ میں آیا طریق کے متعلق جس کا اول مخاطب میں خود ہوں میرے بچے ہیں آپ حضرات ماشاء اللہ سبھی دیندار ہیں متقی ہیں طالب خدا ہیں طلب آپ کے اندر ہے طلب صادق آپ کے اندر ہے اتنے لوگ اتنی دور سے آ گئے طلب صادق جو طلب صادق بردانے تعریف مستودی میں شبت برس رخار و کوئی شامق ہے کچر. جب طلب سادی سر سوار ہوتی ہے تو اس کے سامنے بڑے بڑے سمندر یا بڑے پہاڑ کی کوئی وقت ایسی سب کو پار کر کے پہنچتا ہے مطلوب کیا ہے. بات اپنی حضرت کیا ہے, لوگ رہتے تھے اور علماء رہتے تھے تو کہتے تھے حضرت رمضان میں آئیں گے, تو حضرت منتظر رہتے تھے کہ آئیں رمضان میں, تو نہیں آتے تھے. تو مجھ سے کہا کہ دیکھو کہ کہتے نا کہ آئیں گے نہیں آئے نا, ارے آنا بہت مشکل ہے, یہ ضرور کر لیں آنا بہت مشکل ہے, ضرور کر لیں. اور یاد رہتا تھا ان کو, انہوں نے کہا میں والے میں باتیں کر رہا ہوں, کہتے حضرت اب رمضان میں آؤں گا, تو خاموش رہتے تھے اور منتظر رہتے تھے. جب وہ نہیں آتے تھے تو مجھ سے خود دیکھو کہ کہتے نا کہ آؤں گا نہیں آئے نا, ارے آنا بہت مشکل بات, اس سے زیادہ نہیں آنا بہت مشکل ہے, آپ لوگ آنا دیکھیے سب آسان ہے. الحمد للہ میں اس پر کہہ رہا ہوں, ان کی مذمت نہیں ہے, آپ لوگ کی مدد ہے. آپ آتے ہیں رات میں آتے ہیں بھی جاتے ہیں, بہت سے لوگ بڑودا سے آتے ہیں جاتے ہیں, کتنے لوگ آئے ہیں ہمارے ساتھ, کتنے لوگ دعا کیجیے آپ لوگوں کی برکت سے میرے اندر بھی کچھ طلب پیدا ہو جائے, میرے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طلب صادق پیدا فرمائے. کیوں بہت عمدہ جملہ ہے, کیوں طلب صادق بردان تعلیم مسوری میں شبت, جب طلب صادق صادق کے سچے صادق پر مجھ سے تو اس کے سامنے نہ پہاڑ کی وقعت ہے نہ سمندر کی وقعت ہے, بہر زخار ہو اس کو بھی پار کر کے جائے گا, پہاڑ ہمالیہ پہاڑ ہو اس کو بھی پار کے جائے گا. اس وجہ سے اس کے آپ حضرات کی طلب کے نشانی ہے. خانقاہ ہم سے تھوڑی چلے گی, وہ آپ لوگ چلے نہ ہوئے خانقاہ ختم. جس طریقے سے بیج کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ کھیت کی ضرورت ہوتی ہے, کسی بات کتنی بیج ہو کھیت نہ ہو تو کچھ آئے گا اس کے بعد. اللہ مشاءاللہ نے لکھا ہے کہ اپنے طالبین کو کم نہ سمجھو, اگر وہ نہ ہوئے تو اپنی بیج کہاں ڈالو گے, بیکار ہو جائے گی تمہاری بیج. بیج کی حفاظت ان طالبین کی وجہ سے ہے, اگر طالبین کی حفاظت بیج کی وجہ سے ہے تو ان کی حفاظت بیج کی وجہ سے ہے. اللہ مشاءاللہ نے لکھتے ہیں بڑے لوگ ہیں یہ علامہ مجدد ہے بڑے وقت کے. بہر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین ہر پکان دیکھے, طلب صادق پیدا فرمائے, اللہ کو راضی کرنے کی اللہ باری تعالیٰ بہت بڑی دولت. اللہ میں انی اثر کو صحت بل عفت بل امانت وہ حسن خلق و رضا بالقلب, اللہ بہت بڑی چیز ہے اللہ. جو کچھ ہر چیز دوست میرا سر نے کو ہر چیز دوست میرا سر. خانقاہ میں ہمارے حضرت رہتے تھے تو حضرت کی بہت وجیز نہیں تھے, ایسے تھے تو ان کو لوگ ڈانٹ بھی دیتے تھے ماشاء اللہ صلی اللہ صاحب کو, خود ہم لوگ سے کہتے تھے ڈانٹ بھی دیتے تھے. تو حضرت کہتے تھے کہ ڈانٹ لو, جیسے ان کے ڈانٹنے سے ہم کو فائدہ ہے تم بھی ڈانٹو تبھی فائدہ ہوگا ہمارے نفس کا. یعنی مریدین بھی خانقاہ سے اگر ڈانٹ رہے ہیں تو اس سے بھی فائدہ, ہم تو آئیں نفس کی اصلاح کے لیے, شیخ کی ڈانٹ برداشت کریں گے تو فائدہ ہوگا نا. تو اگر تم ان کے آدمی ہو ڈانٹ تبھی ہم کو فائدہ ہوگا, برداشت کرنے پر ہے. شیخ کی ڈانٹ برداشت کریے تو فائدہ ہی ہے, اس کے مرید بھی سے فائدہ. اس بنا پر سب سے بڑی چیز نفس کے ماننا, جذبات کو اللہ کے سامنے جھکانا بہت بڑی بات ہے. جذبات کو شریعت کے طرف شریعت کے تابع کرنا اسلام نام ہے. تقاضۂ طبیعت کو تقاضۂ شریعت کے تحت کر دینا, تقاضۂ شریعت کو اسلام نام ہے. سیدہ نے فاری لکھا ہے ہم لوگ تقاضہ پوچھے میں نا حدن بحتاط نہیں ہے, وہ لکھتے ہیں اسلام نام ہے تقاضۂ طبیعت کو پس کرو تقاضۂ شریعت پر. شریعت اور طبیعت کا جہاں تقاضہ ہو تو شریعت کے تقاضے مقدم کر, یہ اسلام ہے. یہ منشی والی تقریر سے اس کا تعلق جوڑ ہے, انہوں نے پوچھ لیا تقاضۂ طبیعت کو اوپر کو پس کرنا تقاضۂ شریعت پر. تقاضۂ طبیعت یہ کہ اس کو سلام نہ کرو, شریعت کا تقاضۂ سلام کرو, کر دو سوال چھوڑو اپنی طبیعت کو. حضرت مولانا حاجی امداد حضرت اور وہاں شیخ محمد صاحب تھے, بہت بڑے آدمی, سہولتیاں انہیں نے قائم کیا ہے دونوں میں. وہ ہر وقت مدرسے میں بات کرتے تھے, حضرت حائی صاحب خانقاہ میں بات کرتے تھے. حضرت حائی صاحب نے کہا رحمۃ اللہ صاحب سے کہ تمہاری چلے تو سب مسجد توڑ کر مدرسہ بنا دو. آپس میں تھوڑی بات ہو گئی, آپس میں بول چال بند. تین دن کے بعد ماں شیخ محمد نے کہا گئے, حاجی معاف کر دو, کہا بس تم غالب ہو گئے, میں جاہل تھا تو مجھ کو توفیق نہیں ہوئی, تم عالم تھے تو تمہیں معافی مانگا, تم مجھ سے پڑ گئے, اسے معلوم مدرسوں کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے نا, اس سے دیکھیے کہتے ہیں انسان, انہوں نے معافی مانگا سعودیہ کے جو بانی ہیں, حاجی معاف کر دو, ظاہر بات ہے. تو کہا تم جیت گئے, میں تو یہی کہتا ہے مدرسے کی ضرورت ہے, خانقاہ کی ضرورت ہے, کیونکہ تم مدرسے والے تھے اس میں تم کو توفیق ہوئی, تین دن کے اندر مجھ سے آ کے معافی مانگا, تم جیت گئے, اس سے معلوم ہے تمہاری رائے ٹھیک ہے, چلو کرو. تب سعودیہ کام کیا مدرسہ, اللہ بہر اللہ سے دونوں کی ضرورت ہے, شاید علم کی ضرورت ہے, عمل کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے بعد حال کی بھی کوئی ضرورت ہے. خالی علم میں نہیں, حال بھی پیدا کرو, حال پیدا کرو, ایمان کا حال, ایمان کا حال. اللہ تعالیٰ ہم سب, ہمارے بزرگان دین حدیث پڑھاتے تھے, حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب حدیث پڑھا رہے تھے, ایک حدیث آئی چیخ نکل گئی, مہاتما گوئی بول کہا ہم حدیث ایسی پڑھاتے ہیں مولانا, ہم حدیث ایسی پڑھاتے ہیں, چیخ نکل گئی. یہ بھی کچھ ہونے کی ضرورت ہے مدرسوں میں, یہ بھی جانا چاہیے, آنا چاہیے نہیں, تاکہ کمال ہے علم حضور, دونوں چیز اور عمل حال دونوں میں اتباع کری ہے. حدیث کی تعریف یہ بھی ہے, حضور جو قول بھی ہے حدیث, عمل بھی ہے, اور حال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے. اس بات پر تینوں کو جوڑو گے تب صحیح محمود تو بے سنت ہو گئے. اللہ ان کے اقوال کی بھی حفاظت, ان کے اعمال کی حفاظت, ان کے اخلاق کی کون حفاظت کرے گا. اسی کو شاہ صاحب نے لکھا, شاہ ولی اللہ صاحب نے, تین قسمیں ہوں گی. فقہا نے مسائل کی حفاظت کیا, مسائل و احکام کی حفاظت کیا, متکلمین نے, بلکہ متکلمین نے عقائد کی حفاظت کیا, فقہا نے اعمال کی حفاظت کیا, اور صوفیہ نے احوال سے حفاظت کیا. تینوں چیزیں تھیں, سکو اسکو پیا اور پلایا سب کو, انہوں نے فقہ میں تمام کمالات کو دیکھا ہے, اور صوفیہ کے راہ میں سکو وہ اسکو پیا اور پلایا, اس کی بھی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صحت کے لیے بھی دعا کیجیے, عافیت کے لیے دعا کیجیے. کچھ گھر وغیرہ معلوم ہو گیا اور لوگ بہت پریشان بھی ہوں گے, لیکن میں بھی پورا اچھا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی برکت سے مجھے بھی راستہ رکھے, صحیح تعلیم کرنے کی توفیق دے, خود عمل کرنے کی توفیق دے. میں اپنے بچوں سے سب سے میں کہتا رہتا ہوں کہ اس چیز کو باقی رکھو. رسمی خانقاہ بھی چل سکتی ہے, رسمی سب کچھ نہیں, رسمی نہیں, اس کے اللہ کی محبت اور الفت ہونے لگے خانقاہ میں. صرف یہ نہیں کہ سن لیا, بلکہ اللہ کے نسبت نسبت صوفیہ غنیمت کبرا, نسبت صوفیہ کے نسبت غنیمت کبرا, بہت بڑی غنیمت چیز اس کو حاصل کرو. شاہ ولی اللہ صاحب بھی کہ نسبت صوفیہ اسی طرح پر مارا اللہ ابراہیم کو حضرت نہیں لکھا, نسبت صوفیہ غنیمت جس کو اللہ کے نسبت اللہ سے تعلق, صرف الفاظ تک نہیں بلکہ الفاظ کے معانی تک تعلق رکھو. اللہ ہم سب کو توفیق دے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ یہ سلسلہ ہم نے نہیں قائم کیا, آپ حضرات نے سلسلہ قائم کیا, ورنہ تھے خانقاہی میں ہم تھے, لیکن کوئی سلسلہ نہیں قائم کیا تھا. ہمارے محترم صاحب نے بلایا کہ مولانا خانقاہ کے لیے ہمیں بلایا, ہم نے کہا ایک دفعہ کہ لوگ حضرت مرید ہونا چاہتے ہیں, مجھے سر پوچھا کہ ہمارا مان تیسری بلایا ہے تو بلائی ہے, اس کے تاکہ نے بلانے میں مرید کرنا بھی ہے. پھر میں نے لکھا مامرا گھر صاحب کو, میں اتنا جلدی نہیں, مامرا گھر صاحب نے لکھا اپنے تصحیح اعمال کے لیے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے تصحیح اعمال کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کیسا تصحیح اعمال کا خیال خود اپنے تصحیح اعمال کا خیال رکھتے بیٹھ کر دیا دیجیے. تب میں نے بہت محتمی صاحب نے یاد کیا, ہم آبرا صاحب نے کہا اور لوگوں کا تب میں نے بیٹھ شروع کیا. تب بھی ابھی بہت زیادہ نہیں جانتا, اللہ ہم سب لوگوں کو بیٹھ کے آداب سے بھی ان کی نعمتوں کی قدر کی توفیق دے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ علوم شریعت سے بھی ہم کو بہرور فرمائے اور احوال شریعت سے بھی بہرور, نور نبوت سے بھی علم نبوت سے بھی فیض یاب فرمائیں اور نور نبوت سے بھی ہمارے قلوب کو مستنیر و منور فرما دیں. جب ہم معاملہ رحمت جا رہے تھے حرم میں, ہم والا نا حاجی کو نور والی جو دعا پڑھی جاتی ہے ہمیں پڑھی آپ لوگوں کو یاد ہوگی, ہم کو جلدی یاد نہیں آتی ہے ہمارے کے لیے یاد نہیں پاتا. تو نور والی دعا پڑھی جاتی ہے نا فجر کے بعد, ہم دروازے جا رہے تھے حرم میں زور کے بعد, اس کو اس وقت یہ پڑھ سکتے ہیں نا. اب بھی کوئی سوال تھا, یہ بڑے لوگ کی بات بڑی ہوتی ہے, یہ چھوٹی بات نہیں. یہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں دونوں سال کہ مولانا یہ دعا نور والی فجر کو پڑھی جاتی ہے تو کیا زہر کو پڑھی جا سکتی ہے؟ مطلب حضرت پڑھنا جب چاہے پڑھا. بہرحال اللہ تعالیٰ بزرگوں کے تعلیمات پر ہم کو بھی عمل کی توفیق دے اور اس کے اشاعت کی اس کے تجویز کی تجویز دے اور قبول فرمائے. اور ظاہر ہے کہ یہ خانقاہ کا نام ہی نہیں تھا, خانقاہ کا نام بھی نہیں تھا. ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں نام کا, وہاں 100 سال پہلے کسی نے خانقاہ کا نام بھی نہیں آیا, لیکن خانقاہ کے نام پر ہمارے محتمی صاحب نے جاری, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور خود کسی کے مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے, اب میری مجلس میں کبھی کبھی بیٹھتے تھے, محتمی صاحب بیٹھتے تھے یہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آداب شریعت سے بھی واقف کرائے, آداب طریقت سے بھی یاد ہے, شریعت کے احکام سے بھی واقفیت اور دل کے احوال سے بھی واقفیت اللہ فرمائے, بلکہ اسے بار بار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.